lubrykację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koalicja rządowa przetrwa do końca kadencji, jest o tym przekonany szef MSZ-u Radosław Sikorski. Pierwsza taka umowa od czasów II wojny światowej. Niemcy i Wielka Brytania podpisały traktat o przyjaźni. Ponad 1000 młodych ludzi z 46 krajów bierze udział w spotkaniu młodzieży polonijnej Polonia Camp 2025. Minister spraw zagranicznych jest przekonany, że koalicja rządowa przetrwa do końca kadencji. W TVP Info szef polskiej dyplomacji był pytany o wizytę marszałka Sejmu Szymona Hołowni Adama Bielana z PiS-u. Radosław Sikorski odpowiedział, że jako przedstawiciel władzy wykonawczej nie wypada mu komentować działań przedstawiciela władzy ustawodawczej. Lubię Szymona Hołownię i mam nadzieję, że dojdziemy do wspólnych decyzji, tak aby na drugą połowę naszej kadencji wejść z nowym impetem. Między 22 a 25 lipca mamy poznać nowy skład rządu. Polska 2050 Szymona Hołowni chce także renegocjacji umowy koalicyjnej. Bezpieczeństwo, współpraca wojskowa, gospodarcza. Niemcy i Wielka Brytania podpisały traktat o przyjaźni. To pierwsza taka umowa od czasów II wojny światowej. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślał w Londynie, że porozumienie to odpowiedź, jak szybko i jak bardzo zmienił się ostatnio świat. Zjednoczone Królestwo, ku mojemu głębokiemu osobistemu rozczarowaniu, opuściło Unię. Rosja uderza teraz w fundamenty europejskiej architektury bezpieczeństwa. Relacje transatlantyckie zmieniają się w sposób niewidzialny od długiego czasu. W tych nowych warunkach, przy pomocy podpisanego dziś traktatu, chcemy umocnić wolność, bezpieczeństwo i dobrobyt naszych krajów. Umowa zakłada m.in. koordynację eksportu ekwipunku wojskowego, czy też zniesienie pobrexitowych utrudnień na granicach dla Brytyjczyków. Na liście są także plany stworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego Londyn-Berlin. Wody Polskie będą badać teren za pomocą dronów. Urządzenia te pomogą m.in. monitorować miejsca zagrożone suszą, polepszyć jakość gruntów rolnych, czy zdigitalizować mapy rowów melioracyjnych. W ten sposób m.in. na Lubelszczyźnie zbadanych ma być ponad 6,5 tysiąca kilometrów rowów. Dzięki dronom jesteśmy w stanie robić inwentaryzację zdecydowanie szybciej niż metodami klasycznymi, mówi wykonawca projektu Tomasz Kozłowski. Taki dron lata z dużo większą prędkością niż człowiek jest w stanie przejść przez infrastrukturę, czyli przez rowy, przez jakiekolwiek budowy, a analiza tego materiału jest dokonywana dopiero w tak zwanych pracach kameralnych, czyli na komputerze to, co dron zebrał, już mamy w komputerze zapisane i zawsze możemy do tego wrócić. Wartość projektu to prawie 6 milionów złotych. Część środków pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 1000 młodych ludzi z 46 krajów świata bierze udział w spotkaniu młodzieży polonijnej Polonia Camp 2025. To pierwsze takie spotkanie. W ciągu 3 najbliższych dni w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wezmą udział w spotkaniach integracyjnych, warsztatach czy koncertach. Chcą poznać swoich rówieśników z innych krajów, poznać swoje korzenie, może miejsce na dalsze życie. Mam na imię Violetta, pochodzę z Ukrainy. Skończyłam studia licencjackie, stosunki międzynarodowe. Planuję zostać się w Polsce. Mnie skłonił sam pomysł, że Polacy się zjeżdżają z całego świata i chciało się zobaczyć, ile nas jest ogólnie. Wiążesz swoją przyszłość z Polską w jaki sposób? Mam nadzieję, akurat ukończyłam polskie gimnazjum i mam nadzieję postąpić na uniwersytet tutaj w Polsce, na Politechnikę Gdańską. Mam nadzieję, że się uda. Na Polonia Camp mnie przyciąga ta chęć do poznania moich korzeni polskich, skąd ja pochodzę, ludzi podobnych do mnie. Bardzo lubię Polskę, że tutaj wszyscy są tacy prości, fajni, bardzo życzliwi. Organizatorem Polonia Camp 2025 jest Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i Instytut Spraw Publicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, miejscami przelotny deszcz i burze, zagrzmi głównie na wschodzie i południu, od 21 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 20. Zapraszamy do reklamy.

wszystko tak naprawdę zaczęło się od radia. Iggy Pop zagrał w swojej audycji dwa utwory Catherine Grandeur, a to poskutkowało spontanicznym mailem napisanym do Iggy'ego z wyrazami wdzięczności za docenienie jej muzyki. Catherine dodała jeszcze bardzo ważne pytanie. Spytała wprost, czy moglibyśmy połączyć nasze siły? Jak się okazało, Iggy zareagował bardzo pozytywnie, no i epka The Dictator powstała właśnie po tym, jak Grandeur wysłała maila do BBC Radio 6 Music. Skrzypaczka, altowiolistka, kompozytorka i aktorka Catherine Grandeur, która grała chociażby z Iggy Popem, z Nickiem Cave'em czy z Markiem Laneganem. Spotkaliśmy się kilka tygodni temu w Studiu M3, a zaczęliśmy nietypowo. To Catherine zaczęła i zapytała, jak właściwie powinna wymawiać moje imię. How do you pronounce your name? Mateusz Tomaszuk. Mateusz. Mateusz. Mateusz. Okay. Catherine Grandeur. Oui. Ja? Ah, très bien. Zapytałem Catherine, czy to jej pierwszy raz, kiedy jest w Polsce. Yes, it's the first time and no, I came with a band called Prairie. Tak, to mój pierwszy raz. Nie, przecież byłam tutaj z zespołem Prairie. To było 10 lat temu. Graliśmy przed koncertem projektu Apparat. Supportowaliśmy ich jako belgijski band, więc przyjechałam do Wrocławia. And we just came through Warsaw for one night. Byliśmy też w Warszawie, ale tylko na jedną noc. Ale to był pierwszy raz, kiedy nie tylko zagrałam, ale i odkryłam to miasto. Yes. But I have 2 days. Ja właśnie trochę mało czasu. Absolutely. To prawda. I have to try our Polish dumplings. Yes? Okay. Yes. Musisz koniecznie spróbować naszych polskich pierogów, są bardzo smaczne. Iggy Pop w radiu BBC Six Music powiedział o tobie, że świat potrzebuje więcej takich artystów jak ty. Spytałem Catherine, jakie miała w sobie emocje, kiedy dowiedziała się, że Iggy gra ją w radiu. To była radość, ekscytacja, a może niedowierzanie. The fact that he played my music was a big honor, so I was. Sam fakt, że Iggy zagrał moją muzykę, był wielkim zaszczytem, więc byłam naprawdę szczęśliwa. Out of nowhere, suddenly you hear Iggy. To jakbyś usłyszał głos nie wiadomo skąd, a prawda jest taka, że zapowiada cię w radiu sam Iggy. I was more really. A to przed państwem Catherine Grandeur, to naprawdę zabawne. Byłam naprawdę zaskoczona, kiedy poprosił mnie, żebym wysłała mu szkice, byśmy mogli razem tworzyć. Na pewno zapamiętałaś też chwilę, kiedy Iggy Pop zadzwonił do ciebie ze swojego domu na Florydzie, by zaproponować ci nagranie wspólnej epki. O tych wspomnieniach porozmawiamy już za chwilę. Turns this melody, no words. You read me a princess story from a distance. The trees stand and crisscross in a thick fog. Miles separate us between this story, yours, and my steps in the mud. Mm-hmm. to the birds and your words, but from a distance. Nie da się podrobić. Iggy Pop i Catherine Grandosh. Wracamy do mojej rozmowy z Catherine. Pamiętam, że po raz pierwszy w audycji Off Control zagrałem właśnie utwory z epki The Dictator, którą nagrała właśnie z Iggy Popem. Zapytałem Catherine Grandosh, czy rzeczywiście cisza pełni w jej twórczości szczególną rolę. I would say that silence is connected to emotions. Myślę, że cisza jest połączona z emocjami, a kiedy gram muzykę, poświęcam temu czas. Znajduję się wtedy w jakiś niezwykły sposób poza czasem. To mój czas na medytację. Ponieważ pomaga mi się uspokoić, po prostu zapomnieć o codziennym życiu. Dzięki ciszy mogę zamknąć drzwi w swoim domu i zostać sama, zostać na osobności z muzyką. A znajdujesz w swoim życiu czas na medytację, o której wspominałaś? I don't practice meditation really. Nie praktykuję medytacji. Moim sposobem na medytację jest pójście na basen, na spacer do lasu. Albo na przykład granie na instrumentach. To jest też pewien rodzaj medytacji, która pozwala ci się uspokoić. A co najważniejsze, zapomnieć o trudach życia codziennego. Twoja muzyka często opowiada historię bez słów. Zapytałem Catherine Grandosh, czy zdarza się jej tworzyć z myślą o kimś konkretnym, jakby mówiła do tej jednej osoby, a nie do całej publiczności. Yes, it happens that I'm thinking of one person. And tak, oczywiście, bardzo często tworzę myśląc o tej jednej wybranej osobie. For this person. Ale nie zawsze tak się dzieje. It happens not all the time, but it can, of course. Yeah, but music is also connection. Jest to szalenie istotne, by mieć w głowie kogoś bliskiego, ale muzyka jest dla mnie takim połączeniem. Nie tylko bycie na scenie jest ważne. Uwielbiam te chwile, bo możesz dzielić się wtedy swoimi utworami z ludźmi. Tymi, których znasz, ale też tymi, których nie znasz zupełnie. I próbujesz właśnie nawiązać to połączenie, a co najlepsze, czujesz to połączenie, to energia, którą uwielbiam. Ale możesz też zostać sam, myśleć o tej jednej wyjątkowej osobie. Również o tych, których już tutaj z nami nie ma. I to też sposób na magiczne połączenie z tą osobą. When I was a little boy, I remember the smiling head of Ike, and everything was going to be all right. And I I can remember the hysterical speaker at the Patriotic Boys Assembly. And I remember the bloody head, handsome and dead, of the president. I remember the meetings. And I remember the sneering. Wracamy do mojej rozmowy z Catherine. Zapytałem ją, czy ma swoje unikatowe rytuały przed wejściem na scenę, chociażby przed nocnym koncertem podczas Music Week Poland w Warszawie. Yeah, I need to practice a little bit, just playing scores, gam. Mm-hmm. Potrzebuję trochę poćwiczyć, finger, po prostu grając nuty. Muszę rozgrzać swoje palce. Sprawdzam moje skrzypce i altówkę, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Czy dźwięk jest w porządku? To know which A potem muszę wiedzieć, w co się ubiorę. I zawsze zakładam te same ubrania. Ale zawsze muszę je przymierzyć, ale też zapytać mojej córki, mojego partnera, również muzyka, co oni na to. Czasem pytam również siebie, czy wszystko jest okej. Tak właśnie wyglądają przygotowania do mojego koncertu. At a certain moment I know that I will start to prepare myself. Muszę mieć na pewno 2 godziny przed koncertem tylko dla siebie. And you are not going to swimming tonight before no. concert, no. No, no, but i domyślam się, że dzisiaj przed koncertem nie pójdziesz na basen. Nie, oczywiście, że nie, ale niezwykle istotne jest to, by przygotować swoje ciało. Ważne jest odprężenie, a ja nie zawsze potrafię być zrelaksowana. I to jest właśnie ten problem. Czasami przyjeżdżasz 5 minut przed koncertem i to dopiero wyzwanie, jak chociażby podczas jesiennego koncertu w Tunezji wraz z zespołem. Grałam tam swoją ostatnią płytę i nagle na scenę zaczął padać deszcz. Jak się pewnie domyślasz, pojawiły się problemy. Nie było prądu, ale trzeba było sobie z tym jakoś poradzić. Trzeba zachować ten stoicki spokój. Ale to niezwykle, żeby wiedzieć, jak reagować w każdej możliwej sytuacji. Muzyka filmowa przyniosła Catherine Grandoche nominację do The Magritte, The Cinema for Le Chant des Hommes. Zapytałem Catherine, czym różni się według niej improwizacja w teatrze, a ta w studiu nagrań? When for theater, I'm always on stage. W teatrze zawsze jestem na scenie z aktorami lub tancerzami, ponieważ również gram z tancerzami. A jeżeli mówimy o filmie, wtedy tak naprawdę jesteś z osobami, z którymi masz sprzężenie zwrotne. I to działa w obie strony. Powiedzmy, że aktorzy lub tancerze reagują na to, co proponuję, a potem dochodzimy do konsensusu. W kinie, w filmie te obrazy dają nam umowne wskazówki. Swoje pomysły wysyłam do reżysera i to on musi to zaakceptować. Albo i nie. Ale wtedy jesteś sam na sam z obrazami. Jestem też aktorką. Teraz gram nieco mniej, ale studiuję teatr, więc to mi pomaga. Sposób, w jaki tworzę muzykę, to również rodzaj bycia na scenie i to również rodzaj pewnej postawy. W dzisiejszych czasach nagrywanie na odległość chyba już nie dziwi nikogo. Swoje partie skrzypiec do głosów Nicka Cave'a i Debbie Harry Catherine Grandoche nagrywała w domu, w Brukseli i nie spotkała ich. Zapytałem Catherine, czy woli nagrywać w tak zwanej formie face to face, twarzą w twarz, czy jednak preferuje nagrywanie zdalne prosto ze swojego domu. Face to face. Nie, oczywiście, że twarzą w twarz. Oczywiście, że tak, tak jest zawsze lepiej. Ale technologia umożliwia ci teraz wysyłanie plików. Tak właśnie pracowałam z Hugo Reisem, ponieważ mieszka w Australii. Więc to cudowne, że dzisiaj mamy taką możliwość, że bez wychodzenia z domu możemy poprzez wysyłanie pliku przesłać swoje dźwięki. Ale i tak nieporównywalnie lepiej jest nagrywać osobiście w studiu, wtedy czuć, że razem tworzymy wspólną historię. Zapytałem Catherine, jakie miejsce poza sceną najbardziej ją inspiruje dźwiękowo. Powiedziałabym, że życie. To życie mnie inspiruje najbardziej. Te wszystkie sytuacje, ludzie, których spotykasz na swojej drodze, wszystkie przyjaźnie, miłość, uczucia. Każdy element życia potrafi być niezwykle inspirujący. Jeśli jesteś ciekawy na wszelkie doznania, wtedy właśnie możesz nakarmić swoją inspirację. To może być książka, starsza osoba, albo chociażby to może być inspiracja kulinarna. And food inspirations like the Polish dumplings, yeah? For example. Tak na przykład nasze polskie pierogi. And I don't know, other Polish cuisine like schabowy or... To zależy, czy jesz mięso, czy nie. Yes, jesteś wegetarianką? I eat sometimes chicken. Czasami jem kurczaka, rybę. Fish, słyszałam, że w polskiej kuchni macie sporo dań właśnie z mięsem. I know there is a lot of... plates with Polish with food with meat, no? Mhm. Yeah. So muszę spróbować czegoś, co nie będzie zawierało mięsa. Without meat. Yeah. Kluski śląskie. I don't know. Leniwe. Dumplings. It's śląskie. Śląskie. It's really difficult to pronounce. Bardzo trudno to wymówić. Polish. Śląskie. It's a vegetarian. For me. Ah, is it... It's vegetarian. With sugar? No, it's salt. Są posolone? Yeah. Salted. Yeah. Okay. Tak, oczywiście. Myself walking to you, my girl, down the path through the stables, my heels cracking on the floor, my hands broken. You're watching me now as I walk round the pools, my hair lank and green, my head bowed in sorrow. Or so it seems. Oh, let it go. Let it go. On the hill where the buzzard flies, my heart is still as night. Oh, sleep now next to me, my love, my symphony, my solo, my spirit. Where do you fly? stand by your side as the spring sunlight groweth. Clouds cover the sky in clear. And I see the sea far away. I breathe spring and winter is my pillow. Oh, these crows that keep me company. Wracamy do mojej rozmowy z Katrin Grandorsz, którą zarejestrowaliśmy kilka tygodni temu, kiedy pojawiła się w Warszawie na Music Week Poland. Zapytałem Katrin, co ma w planach, czy podczas Music Week Poland zagra utwory ze swojego najnowszego albumu, czy może pojawią się też nawiązania do albumu z 2017, do albumu Long Distance Operators, a może i do epki The Dictator nagranej z Iggy Popem. I play what I can play by myself because na koncercie staram się grać utwory, które mogę zagrać sama. Sięganie po utwory z wokalem Iggy Popa z epki The Dictator byłoby nonsensem. For me, nonsense. But I play from this album, from ale na koncertach sięgam po utwór Iggy. To jest jeden z utworów z tej epki, w którym nie usłyszymy głosu Iggy'ego. Utworów z Long Distance Operators na koncertach też nie gram. Płyta nagrana z Hugo Race'em wybrzmiała w wersji live tylko raz. W Brukseli, ale to było bardzo trudne. Na koncertach gram takie utwory, w których nie pojawiają się inni muzycy. Chociażby mój ostatni album Songs for the Dead, na którym pojawił się Simon Jones. Zazwyczaj na żywo wybieram utwory z moich trzech solowych albumów. I regret that I won't be tonight with you and your music. Żałuję, że nie będę mógł być na twoim koncercie. Ja też bardzo żałuję, bo przecież nasza znajomość trwa od dobrych kilku lat. In connection for a few years, no? Yeah. Yeah. A nad czym obecnie pracuje Katrin Grandorsz? For the moment, so I created the music. Właśnie stworzyłam muzykę do pokazu tanecznego z tancerzami z południowej Afryki. Dancers from South Africa. The director is reżyserką jest Belgijka, a ja gram z perkusistą z Beninu. I play with a percussionist, drummer from Benin. So it's really interesting this mix. Więc jak się domyślasz, to naprawdę interesujące połączenie. Opowiadamy historię szwedzkich odkrywców z początku lat 90. Prawdziwą historię, którzy chcieli polecieć na biegun północny balonem. A potem pojawił się problem i dotarli na wyspę. Na białą wyspę, gdzie był czerwiec, lato. Przez cały ten czas było mgliście, a wokół tylko wyspy i lód. Więc zostali tam przez 3 miesiące i nikt o nich nie słyszał. Tam też zmarli, ale był jeden, który był fotografem, a drugi miał dziennik i zbierał całą przyrodę. Collecting all the nature of the I tak 30 lat później żeglarze dotarli na tę wyspę, ponieważ lód się roztopił, a potem odkryli zdjęcia, które zostały wywołane. And then they discovered the photos film, so it has been developed, and then we have these photos, which are amazing. So this is. One są niesamowite, więc to jest punkt wyjścia. To długa historia, aby ci to wyjaśnić. To jest taki punkt wyjścia do tej historii, tego pokazu. And we created it in Stockholm. Stworzyliśmy to w Sztokholmie w listopadzie 24 roku, a teraz graliśmy to w południowej Karolinie w USA. Potem zamierzamy to zagrać w Belgii, a normalnie zamierzamy to zagrać w innych miejscach. A może w Polsce w przyszłości? Bardzo bym chciała. A teraz muszę pomyśleć o nowym projekcie, ale właśnie wydałam single Morning Star. It's a track, so there is the radio WFMU, WFMU. Radio WFMU z Nowego Jorku poprosiła mnie o stworzenie utworu w hołdzie dla Briana Eno. This radio to, for their annual crowdfunding, to create a track. Stworzenie utworu na ich coroczną zbiórkę funduszy, ponieważ chcieli dać płytę osobie, która wpłaciła pieniądze, więc stworzyłam ten utwór w kwietniu 25 i właśnie wydałam go jako singiel. In April 2025 now, and I just released it as a single. Thank you. Mam nadzieję, że Catherine Grandosh tak spodobało się w Polsce, że niebawem zobaczymy ją ponownie. Przed chwilą Catherine napisała do mnie, it's nice, I'm listening in Polish. Nasłuchuje nas Catherine po polsku, mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej wspólnej ofowej historii. Dziękuję za dzisiaj. 494. wydanie Off Control przechodzi do historii. Cała lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, a za chwilę pojawi się tam playlista z naszego dzisiejszego spotkania. Anna Regulska i Mateusz Tomaszuk, życzymy dobrej nocy.